د بادام کلی شهیدانو مبارک شو شهادت شهادت محبت کې د قران شهادت شهادت محبت کې د قران د بادام کلی شهیدانو مبارک شو شهادت شهادت محبت کې د قران شهادت شهادت محبت کې د قران عبد المعز تسلامنا یوسا هو هم ربانی تا پیغمنا یوسا هم ربانی تا پیغمنا یوسا لاس په دعا دی ورته کندې یتیمان شهادت شهادت محبت کې د قران شهادت شهادت محبت کې د قران د بادام کلی شهیدانو مبارک شه شهادت شهادت محبت کې د قران شهادت شهادت محبت کې د قران یوم زابد حمد الله جان شهید شو هو بل مولوی بریال جان شهید شو بل مولوی بریال جان شهید شو زکام او کرا وریگی پگریوان شهادت شهادت محبت کے د قرآن شهادت شهادت محبت کے د قرآن د بادام کلی شهیدانو مبارک شه شهادت شهادت محبت کے د قرآن شهادت شهادت محبت کے د قرآن ذبیح اللہ ست شجاعت سلام ہو دشیر محمد لر شهامت سلام دشیر محمد لر شهامت سلام سرگی پلار دیور تحوری او غلمان شهادت شهادت محبت کے د قرآن شهادت شهادت محبت کے د قرآن ای د بادام کلی ځوانانو واوری هو د شهیدانو وارثانو واوری د شهیدانو وارثانو واوری د سنگرونه درنه نشی ګور اوران شهادت شهادت محبت کې د قران شهادت شهادت محبت کې د قران د بادام کلی شهیدانو مبارک شه شهادت شهادت محبت کې د قران شهادت شهادت محبت کې د قران چکړی غورځم پسلی بیانو هو سرتا ووی پر بکیانو سرتا ووی پر بکیانو صدق استا یاد د منی پتنګان شهادت شهادت محبت کې د قران شهادت شهادت محبت کې د قران د بادام کلی شهیدانو مبارک شه شهادت شهادت محبت کې د قران شهادت شهادت محبت کې د قران Thank you.